د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتي، ايوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور ښار. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون زمائي زتمندو ما دا اللہ دا کتاب دا درے میں پارے دا سورہ بقرے یو آیات کریمہ ستا سران دے تلاوت کو لکا سرنگ مخ کی جمعہ کے تاس ہوتا دا زکاة بعض مسائل ذکر کڑی شیو او د دې بیان شو چې زکات د اسلام په ارکانو کې یو درېم رکن دی او رب العالمین قرآن حکیم کې بار بار د زکات د ادا کېدو حکم خپلو بندگانو ته ورکړی. د دې بیان هم ستاسو وړاندې شو چې د زکات فرضیت د علماو د صحیح قول مطابق دا په مکی معظمه کې شوه او د زکات تفصیل مدینه طیبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنانو مسلمانانو ته بیان کړي او د دې ذکر شوه چې چا د زکات د ورکولو نه انکار کړو چې مونږ خلیفہ وقت تا حاکم د مسلمانانو ته زکات نور کو نولنی خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل کو سر اعلان جہاد کړو. زکات شو یا مس شو یا روزہ شو د اسلام د ارکان زے پزے پوره طریقے سره ادا کول دا دیو انسان د جنت د داخلې دو علامات دی او د جنت د داخلې دو د اخلاق او د اعمالو نه دي. صحیح حدیث د بخاری شریف کی راضی کتاب الزکات کې حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یو زمیدار او بانډچی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو او نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. اذا الله محبوب ما ته ادا سے عمل او خیا چې هغه عمل زی اختیار کم او جنت لپی وردن نشم. د صحابه ته پوسنم ساجیب ته پوسنو. نن اکثر زمون د عوام ټون کی توجه ټول سه پلدا ټول دنیا پلدا. نو ته پوسنم زمون ټول دنیا بارکی د صحابه کرام ټول توجه اخرت طرف تا. نو دا غیغه سوال او تپوسم ټول اخرت بارکی دا الله نبی ته نوې جوړا سي وظیفه او دا سي سه عبادت را لو خه جمال دمر دنیا ملاو شی او دا ملاو شی دا او شی دا او شی. زکه دا تاسو ته مخکی جمعه کې ذکر شو چې د رزق تقسیم الله رب العزت د انسانانو د پیریانو د پیدا کولو نه 50000 کال مخکې کړي. اچ س الله رب العزت لیکلی س الله رب العزت لیکلی نو هغه دیو د باز اعمال د وجنا الله پر رزق کې برکات راولي او د باز گناهونو د وجنا داغي دنیوي اثرات دای چې سړی د رزق نه محروم شي. د باز گناهونو د اثرات چې سړی پر رزق کې تنګی راشي او د باز اعمال د اثرات وی چې رزق کې فراخی راځي. کله او سړی پوره په دین باندې پابند دی نو کله الله رب العزت په انسان غریبی راولی کله مالداری راولی. خو پرهیزګار او تقوادار سړی نه په غریبۍ کې تنګیږي او نه په مالدارۍ کې تنګیږي. هغه قرآن حکیم چې لنډ او تنگ زندگی ورته وای چې من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د دین او د کتاب نه مخ واړلو زندگی به د پریشانۍ او لنډ تنګ. نو په پرهیزګار او تقوادار باندې هغه لنډ او تنگ زندگی ناراضي. د موږ د وجنه الله رب العزت پر رزق کې برکات راولي. دارنګي یو مسلمان سوره واقعات شپې لولي خپل بچو ته وی چلولایې. نو حدیث پاک کې راځي الله رب العزت په دغه انسان د رزق تنګي نه راولي. بعض اعمال او سرات دای چې پایې کې پر رزق کې برکات راځي. زموږ استاد خوب نبی دعا کړي اللهم بارک لامتی فی بکورها. اے الله زما امت ته په ساری وختي کارونو کې برکت واچي. بعض علما او دام لیکلي چې ساری وختي سره را پاسي دغه وخت کې رزق تقسیمي. نو څوکم چې په عبادت او تلاوت او موزه او ذکر کې لګیا دی الله د په رزق کې برکات راولي. بعض سره ټول شپکار او دکانداری او زمیداریو کې او ساری د برکت وقت کې غو دی داغه پر رزق کې خیر نه اے کی برکات نی. نو تا باز اعمال دا وجنا اگر چپا رزق کی اللہ رب العزت برکات راولی او زباد گناہون دا وجنا رزق مٹاوی گی. علماء لکلی اشرف علی تانوی رحم اللہ کتاب دا جزاء الاعمال او دا شیخ الاسلام امام ابن قیم رحم اللہ کتاب دا الجواب الکافی پدی کتابونو کی دی دا نیک و اعمال دنیوی فائدی خولی نو دو گناہونو دنیاوی نقصانات خولی. نو یو باب دام دے چھ بھائی رزق پس کمی نو گناہونو ذکر کری چھے کہ بدکاری دا لیواتت تے دے سر اللہ رب العزت دے انسان پر رزق کی کمی راولی. مدت الہی دا غصر کٹ کی نو دو زناو دا بدکاری دو وجنس کی رزق کی کمی راجی. وزمو استاذ خوک نبی فرمائی دیو گناہ دو وجن باز اوقات کی انسان دو دنیاوی رزق نہ محروم پاتش. دیو گناہ دو وجن دیو ظلم دو وجن باز اوقات کی سڑے سوی اغا اللہ رب العزت دیو رزق دنیاوی نہ محروم کی. ناغا بانڈشی راغلے نبی علیہ السلام تیویلی دا سے عمل رات او خیا چیزیو کم او جنت لپی وردن نشم. نا اللہ نبی ورطا دا سر نہ خبر شروع کا لکه خبره د سر نه وشورو کې د توحید نه نو په اعمال باندې به ودره. دانه چې توحید والا مسله او ایمان والا پزه پریزا او خلق ته د اعمالو طرف ته ترغیب ورکه. او سره سمرم ډیر اعمالو کی لیکن ایمان نشتا عقیده توحید نشتا نو داغه عمل د الله رب العزت په دربار کې اغله ہے زربر فائدہ نور کوي. نبی علیہ السلام هغه باندې چي لوي رمبه ورته مسله توحید بیان کا چته به ایمان په الله راळे چې الله ای کیو دے حصو کې شریک او صدار نشتا نا اولیاو کې نمرو کې نجوندو کې دا الله والا صفات و مخلوق باندې نه تقسیمې لکه څنګه ناپو هو تقسیم کړي چې دا د طبي اداره سرخوږي اداره اولاد پیر فقیر په غیب باندې پوها ګرځولې رمبه ورته عقیدی والا مسله الله محبوب بیان کا دے ورته خپل رسالت بیانو کو چې ما ول الله نبی منی دا الله بندبه می منی او دا غی نفس دا الله نبی ورته وی پینځه منځونه دی پشپا ورس کی او دا پینځه منځونه علاوه الله رب العزت په مال کې زکات فرض کړي او سلورم پکال کی او میاش د رمضان روجی دی په مسلمان مؤمن باندې او پینځم د چاچی وسو طاقت وی او الله ورته وسو طاقت ورکی نو په عمر کې او ځل حج الله رب العزت فرض کړي کله چې هغه ارکان د اسلام مخیل زمیدارو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دین می تاسو نزد کو او والله لا ازیدو علیها ولا انقص منها زب نه پدی زیاته کوم او نه پدی کی کمه کوم دا قسم د الله د محبوب روان له خوړو چې دین می تاسو نزد کو دی کی ونه کمه کوم نه زیاته کوم بس دا خبره او کا روان شو. حدیث د بخاری شریف کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل ومن سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا اے زما صحابه چالک دا خبره خوشالی چې دې په ژوندون یو جنتی سره وګوري نو دغه زمیدار لوګو ری چروان دي چې دین از دکو بیا به پرې کې مکمه او زیاتې نو دین از دکو نو پائے کې کمه او زیاتې نو کول دا سړی لوی خبره ونن خو موږ تاسو له کمه او زیاتې په کیسه نخ کاری تاسو سوچ نه کوئ ګور سمره بدعات په دې ملک موږ په کلکو زمون عوام په بازه علماء کلک کړو خو بازه خلکو له سوچ او فکر له خبره ناراضي تاسو له چې موحدین او حق پرست دشمنان ګرځول او چې بای دی په قبر کې اذان ګور نه ونی نا اذان چې دین نا کم په لاله تاسو هغه مشران د حق پرستو سره جنگول مرګ له ول تیار کړو ټول عمر د حق پرستو سورې په بد لګېدل نن ورته یې د اذان دین تاسو اولی په قبر کې پرې خو دارنګ کزامري و کېده په ټول کلی کې او په ټول علاقه کې او د حق پرستو سره عوام جنگول قتل له ول تیار کړو جبای دا نمونی نن چې کزامري نه دین او اولی پرې خو هر جماعت کی زمائی زتمند جمعی پشپوانے بسو دا زیادت فی الدین و پدین کی زیادت ہو دا با لازم ہوا چی او سڑی با تبارک اللذی سورہ ملک نوی ناغلب کس ما کسم فتوے وے پہ لگولے علان کی زمان وستاس خوک نبی ہوئی ہر امتی کا ناری نہ دے و کا زنانہ دے دو دکی دو نمخ کی دے سورہ ملک ہوئی اور یوازی سورہ ملک دے نوئی ورسرہ دے الف لامیم سجدم ہوئی بھائی دا سی دے خلق لے سو چکے دا دمر دین الہی دا مخلوق دا اللہ نا پٹکڑو او پا حق پرستی ورچولو جنگولی دا یادو ساتھ ایک دا دینو نا سڑے پلا پریزی مور پریزی بچی پریزی وطن پریزی خود دین سوکن پریزی او کدا دین نو تاسی دا عوام سر جنگولی دا سی دینو رو خبرو لمو گو رئی خو حاق بدعات زمائی زتبند پریخل پا کمی کی چی س دنیاوی گٹھا نوا او پا کمی کی چی س دنیاوی گٹھا را چون کی قبر کی کچا بانگ ہوئی قبر کی کچا بانگ ہوئی نو پاغی نا چا پیسی اور کولی اور نو پیچا سٹکی اور کولی کمو بدعاتو کی چی گٹا نوا دا علماء سو دا ناکار عالمانو اغا بدعات پری خل او کمو کی چی اسم سے پیسی وی نو اغا بدعات زمائی ذتمندو کلک رانی ہوئی منگو تاسو کچر دا سے خلق زمائی ذتمندو نو پی جنو چا غیو دم رلوی اسد دیم زمانگو تاسو نا پٹکوئی وا نو دغشان بامیشم منگ پا دوکو کی پراتیو همیشه موږ په دوکو کې پراتیو. تاسو غره تاسو له بار بار ویل شول چې مسله توحید چې وای یو ولی ته بادواله ذمہوار ویل، یو ولی ته نه نکای ذمہوار ویل، یا هغه په نوم نظرانه او شکرانه ورکول، دا شرک او کفر او قران ذکر کړو چې راشه حرام نه. لیکن ټول عمر کې زمای عزت مند دا مسله تاسو له نه کا دې تاسو نه پټه ساتره. کمو تاسو داسي یعنی قاتمین او پټون کی د دین نه پیژنو زمای عزت مندو، نو سبب اسوی مونږ او تاسو په اولی تباہی کې واقع شو، یعنی تباہی کې مونږ او تاسو واقع شو. نو نن به ورته د الله نبی مسله توحید بیان کا، او بیا صحابی وای نبی کی کمه کوم نبزیاته کوم، نبی علیہ الصلات والسلام وای چال چ خوشالۍ دا خبره چې دی یو جنتی انسان وګوري، نفل ينظر الی هاذا، دې سړی ته دی وګوري دا جنتی انسان دی چې دا وعده وکړ پیغمبر روان دی چې زب دې کې نه کمې کوم نه بزیاتې کوم. زمای عزت مند موږ تاسو الحمدلله کلمه ویلې مسلمانان یو، کومه تاسو دا پینځواله وخت مس صحیح طریقې سره ادا کو، د رمضان شریف روزي صحیح طریقې سره ونیسو، او زکات الله تعالی مال ورکړې کی پوره زکات ورکی، نو دلبم الله رب العزت جنت ورکی، دربم الله رب العزت جنت ورکی. دی ایمان نرسو دا شیم او تاسو لمتوجه ری. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام یمن تلے گلو، مشہور حدیث تے دا احکام دا دین بارکی، نو حضرت معاذ پا سورلی بانے سورو، او نبی علیہ السلام دا غدا سورلی واگی نیولی او رخصتولو وسیعتنے ورتکوڑی، او پا وسیعتنے کی دا اللہ محبوب داموی چھ معاذ کی دیشی چې ته واپس راځي او بیا دې ما سره ملاقات نشي زما د قبر سره تیریږي. نو حدیث کې راوی حضرت معاذ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فراق او د محبت د وجنه په جړا شو، ورته یې تا یمن تلیګم او تی او قوم ته چې اهلی کتاب دي، نو اول به د الله توحید ترابلې، نو که توحید قبول کو عقیده دی ایمان او د توحید جوړ شو، نو بیا به ولې چشپا ورس کې الله پتا سو پینځو منځونه فرض کړي، نو که په منځونه ای پابندی شروع کا، نو بیا ولې زکات پتا سو فرض دے، دا بس تاسو د مالدارانو نه خلیفہ او حاکم اخلي، او تاسو د وطن په غریبانو به تقسیمای، تاسو د وطن په غریبانو به تقسیمای، او په آخر کې ور دعوت تداوی چر سے ختم کل، چون کې ته د گورنر په شکل کې زی، نو وتق دعوت المظلوم، د مظلوم د خیرونه بزان بچ ساتي، ځکه د مظلوم د زړه او د خلینا کم فریاد چخیږي، نو د الله او دغه فریاد په منځ کې هیڅ قسم پرد نشته، او چا سره ظلم مشهده ظالم له خیره کوي، رب العالمین وې زماده په خپل جلال او په خپل ذات قسمی چې اے مظلوم زبستا مدد کوم اگر که پکې وخه لګې دو. دې وجنه بای سو کزارون لوي پکار، یعنی چا چې سو کزار کو چاله سے تکلیف و رسول غل خیری ہو کی، اگر که چا دا کافر سر ظلم کو، کافر قدر لخیری ہو کی و تاور سر ظلم کو، دا کافر فریادم اللہ دنیا کے ندت کئی، ذکر دا کافر حاغ دعا نہ قبلی کی چاو ایمال جنت راکا او مال جہنم لو ساتا، ذکر آگے دا پار ایمان شرط دے، او دنیاوی دعا اللہ دا کافر ندت کئی، چا که دا کافر سر ظلم کو، کافر مظلومی او کافر مر لخیره وکي، نو دې بلا خیرون هم بچکی گینا. دې وجنه چې موږ او تاسو چا سره ظلم نکو زیاته و نکو، نو دا زکات بای الله رب العزت په موږ او تاسو باندې سکړي، دې په موږ او تاسو فرض کړي، او داسې یو دور براشی دا زموږ او تاسو د نبی معجزه وا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خپل مال له خیر خیرات ورکي، د دین مخ کې چې داسې دور براشی دومره به مالداری ډېر شي چې یو سړی به د خپل مال غ زکات راوالي کوسه په کوسه به ګرځي، دومره به سوکني چې دا ته قبول کړي. هر سړی به وله یره که پرون مې راوړی تا نه به ما اغستی، نن مال د دې ضرورت نشته. داسې یو دور به په دې دنیا باندې راځي، داسې به په خلکو باندې او بعضې ملکونو کې دا طریقه جوړه شوې چې هغوی په خپل ملک کې څوک نه مومي چې زکات وله ورکړي، په خپل ملک کې څوک نه مومي چې زکات وله ورکړي. نو داسې یو دور براشی چې دومره مالداری براشی چې بیا به یعنی یو انسان دور څوک نه مومي چې دی وله زکات ورکړي او قبول کړي. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی ہے، دو ایمان راړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست او وجد ایمان داوا دل پته وجه زما په قوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه د عملی اراده لري نو خپل غلام پوی کړو دا ډیرو خيار سره او پلار چون کې ډیر لوی سخیو وخت د اسلام زمانه نو ملاو نو غلام له ویلی داسې صحابه زما په عمل د عملی اراده کوي او کته پس پوه شو نو ما خبره وا نو هغه بچی او غلامه داسې ترتیب کولو چې لری لری به ګډه سرولي او چې پته ورته ولګي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه راځي نو د خواس مخ کې نه تیار کړو بس دې پوهه کو دې او تخته دو او صحابه رااله د ملک فتح کو او پای کې د ترور پکې دیانو کرا وستا بډای زنانا د حاتم توای خوروا او د حضرت عدی رضی الله تعالی عنہ یعنی پپوا دی نبی رحمۃ اللہ علیہ السلام تا درخواست پیش کو چیز بډایم او زما د اولاد او د بچو سوچته نه په ما باندې احسانو کا نبی علیہ السلام مې ته سوکې ندی ورته فرمایل چې زه د عدی ابن حاتم ثرور او د حاتم توای خور دا الله نبی ورته وی ته دا عدی ثرور چې فر من الله ورسول یاخد الله او د پیغمبر د الله نه تختې ده بس هغه وخت کې دا پرینه قبل رضی الله نبی راغې دې سره خوا کې او کس ولاړ دې او ورته وی پیغمبر لو وای چې پری دی او سورلیم ته وغواړو حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ ولاړو دا بیا نبی علیہ السلام ته وی چې پما احسانو کا ما پرېزا دا الله نبی ورته وی زما اراده تا پرې زم خوشی دم رسو پیدا شي چې تا قوم له صحیح سلامت ورسې نصرلیم ورکا او دې قوم او خپل وطن ته ورسوړه دې خپل راړه ډېر ملامت کو ولوی تا خو یودا سے کارو کچھ پلار خو بریدا سے کارو نه نکول تلال شد پیغمبر اخلاق وګورا د پیغمبر عادت وګورا نو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی علیہ السلام تا او دغه نبی علیہ السلام په مسجد نبوی کې ناستو نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو د پرات لوبانه او بیا ورته ایت د دین تختې بلې وی چې ته دا وایې چې الله ډیر لوی دی او د الله نه بغیر بل الہ معبود او حاجت روا نشتا نو د الله نبی ورته وی عدی تعالی د الله نه لوی سو کاری تعالی بغیر د الله نه بل الہ معبود خکاری دی ایمان راړو او دغه وخت کې د ناسته او دو کسان رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسته او یو دو کسان رااله یو د الله نبی ته شکایت کوي چې فقر او غریبی ډیر ده د لوګي د وجه نه هلاکی ګسشته دینا او هغه دویم کس د الله محبوب ته وای چې ډاکی دی او شکری سو ګرځې دې نشي یو کس د دې شکایتو کو چې فقر ډیر ده حدیث د بخاری شریف کې راځي او ابل کس د الله نبی ته وای شکری ډاکی دی نه زنانه ګرځې دېشي نه ناری نه ګرځې دېشي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته مخ راوړلو ولوی لبا مدپس تاسو وګورئ چې قافلې او ډلې ډلې خلق به مکې ته را رواني خود هیڅ چا ذمواری ور سره ني دا سے امن و امان دے اسلام دا وجن براغلے او یو حدیث کی دا جملہ مرازی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چمات نبی علیہ السلام عدی تا غفلانے قبیلے لی دلی وی ماوی لی دلی میں ندے افلانے وطن خوری دلی می دی وی دا آغازے میں انو جوان زنان برا روان نشید بیت اللہ عمرے و حجلا او طول با دا کالو دا زیوراتو نڈکے حس سوک بور سرنی خدا غی پزړه کې ما سی وعده الله نه بل هیڅ خطر نه دا امن او امان براغلې د اسلام د وجه نه ادی ابن حاتم وی اینه دعا راته د دې ټول قبیله او د نورو قبایلو هغه ډاکوان بچت لاړي چې غیر روغ ژوندۍ ماشومان او زنانه تختي دا الله نبی وی دغه ډاکوان د اسلام د وجه نه پلار کی سو کی دار بجوړي او دمره مال با الله راول یا قبل صحابي ته وی چې اوسره به خپل مال صدقہ و خیرات رو باسی نو پا دی کسو کی بگرجی دمر بسو کننو بی چی دا مال لدن قبول کی دا مال لدن قبول کی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسط جاڑی او ایدہ اللہ نبی وفات شو وفات او ما پا خپل استر بولی دا چی او زنانہ دا حیری مقام نرا روانا نوجوان نظر انا د زیورات نه ډکا بیت الله حج لراتلاو بغیر د الله نه داغه پزل کې د بل هیڅ ځای راو خوف نو او ما په خپل د کسرا او د قیصر غ خزانه فتح کې هغه خزانه چې دمر ډېر رااله دمر ډېر چې چا سمبالول نشوي چا سمبالول نشو بیا دغه ځکه نبی له صلوات والسلام داو فرمایل وی زرد چې تاسو کې هر یو سړی با خپل رب سره ملاوش لیس بینه و بینه ترجمان د دغه سړی او د الله په منځ کې ترجمان ونی چې کله ترجمه به کوي نو رب العالمین به دې سړی ته وایي داسې مخامخ بوله ولاړی څوک به په منځ کې ترجمه نه کوي الله و امام مال نو درکړي تا په هغه مال کې سکړي دا مال بوله یاد کی چې تعالی ما دمر دمر خزانه درکړي تا سره خوا کې غریب او مسکینو په تا مې زکات فرض کړو رب العالمین ورته یو نعمت را یادای ما تعالی دا درکړي او دا مې درکړي او دا مې درکړي دی بو یا والله ما ته مال را کړو ما پای کې ستا حق نو ادا کړې نو حدیث کې راځي الله نبی وي دی به خي طرف له وګوري نو بغیر د اور د جهنم نه بل شی به لخکار نشي بیا به دی بس طرف له وګوري بغیر د جهنم د اور نه بل شی به ور تختار نشي دا الله نبی وي کله چې مال الله ور کړو دا غي د صحیح حق ادا کولو یعنی د صحیح حق نه ادا کولو په سبب الله دې اور ته غرزي دا الله نبی وي اتقوا النار ولو بشق تمرته ځان د جهنم د اور نه بچ کی اگر که پنیمه که جوره باندې که پنیمه که جوره ورکول خو چې الله مال درکړې آیا کې د غریب او د مسکین حق دا الله رب العزت پتا لازم کړي نو وای دا مال الله رب العزت د نجات یو ذریعہ هم ګرځي او دغه مال د تباہی او سبب هم ګرځي نو مال به سړی ګټیم په صحیح طریقې مطابق او بیا چې د الله له طرف نه په دوانه کم حق دی بای هغه حق مطابق به دا مال لګی ورنه که دا مال دا مطابق اون لګی نو تاسو واورېدل چې الله وایي ما مال درکړی او تا پکې څه کړي وو نو چونکې هغه به څه کړي نی نو بغیر د اور نه به ورته بل شی په هغې کې ښکاره نه شي بغیر د اور نه به وایي بل شی په هغې کې ښکاره نه شي نو چاله الله رب العزت مال ورکړی یو خو دې دا کوشش وي چې مال په حلالې طریقې موږ او تاسو وګټو که زمیندار دی که څوک نوکر دی که څوک هر څه دی دې د خپل قبر او د آخرت سوچ او فکر کوي ځان دې باید حرام او د شبهناکو څیزونو نه ساتي او چې حلال مال راغې بیا په دې کې زکات په دې کې د والدینو حق دی په دې کې د رشتہ دارو حق دی لکه مخکې جمعه کې تاسو له ذکر وشو چې د زکات نه علاوه په مال کې زما عزتمندو حق دی یو سړی رشتہ دار دی د زکات ورکړې خلاص شوی خو هغه بیمار دی کمزور دی نو په دبانه دا غي مدد کول فرض او لازم دی په معاشره کې بل څوک فقیر او مسکین دی او تا زکات ختم کړي زکات نه علاوه هم پتا فرض دی چې یو سړی محتاج دی او غریب دی داغه حق ته ادا کړي داغه حق ته ادا کړي دا د اسلام بارکانو کې یو ډېر لوی غټ رکن حدیث د بخاری شریف کې راځي او صحابي دی هغه دې مسله کې ډېره سختی وکوله حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا غنوم دی او ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی الله محبوب ویلي ما اقلت الغبراء ولا ازلت الخضراء اصدق لهجة من نبی ذر د زمکه د پاسا او د اسمان د لاندې دا ابو ذر غفاری نه رښتینی جبه والا څوک نشته او دا علماء لیکلي په دې سبب ویلو چې کله د الله نبی ته نبوت ملاو شو ضرور رولې ګلو لار شه د غفار قبیلې نه مکه کې یو کس پیدا شوه خیال دا کوي چې پیغمبرم چې څنګه سړی دی دا ضرور راغې هغه ورته د پیغمبر د نسب د صداقت د رښتینوالي ټول خبره وکي او د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ تسلی نشوا خپل بسترر او تړلا او مکی معظمه تراغه او بیا هغه تکالیف او سورت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ملمکو دا دور چې پیغمبر باندې ډیره سختی وا سرګن دعوت په مکی معظمه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چلورو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ او صحابیو دا هغه په کور کې پټ دروازه به بند او خلکو لبه قران خیر ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغه ایمان راوړو او نبی علیہ السلام ورته ګورا مرګری لا کمزوری دی مونږ سرګن دعوت نشو چلولې تاسو بل سرګن دعوت نشو چلوي او بعض اوقات کې ګوره یو نهی داسي وي چې هغه شرعن نهی وی چلا کار باندې کې بعض اوقات کې صحابه له پیغمبر په مزاج پویو چې دا شه د دیو جنم باندې کوي چې شفقت اگر آغا پا حرم شریف کیو درے تو او دا ټول غٹ غٹ مشرکان را جمو او اعلان او کدا اللہ دا توحید او دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ دم رخون کو والو چی وینی کو آخر کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ مشرکان لوئی تاسو پیجنی دا سوک دے دا خود غفار قبلی لوئی شخصیت تے کدے تاسو قتل کئی نو تاسو ردی دا قوم پلا روانے جائی پلا رو بتی سنگ تیرے گئی نو دا غاوالے دا شخصیت دے چی مسجد حرام کی دا توحید ناری بلندی کری پیغمبر زکوئی ما قلت الغبراو ولا ازولت الخدوراو اصدق لحجت من نبی ذر دا زمک دا پاسا و دا اسمان دا لاندے دا ابو ذر غفاری گنتی رشتی نجب والا نشتا نو دے دیر سخت پا مسئلے دا زکاة کی زید ابن وحب وی اومی کتلی او ببر سر والا او کلک جامو والا او سخ بدن والا سڑے راغ خلق ناز دو او زری دیوان دیوئے چی بشر الکانیدین زیر ورکا خلقو لچی خزانی جمع کئی او حق زکاة مکات تنا دا کئی چی ردی مال نبا اللہ او تو دا گٹھ جوڑا کی او پدی سینہ بے والا کی دی نو دملا پدی او دوکی بتی روزی او بیاوی پدی بلا کی دی پدی بلا بتی روزی خلق چا سانا وشتا زکر انسر بلاس کی امساوا او لیشان والو بیم بیا سڑے دعوت ان خلیف اخلاصو لیشو نبت بلچا اخلاصو لیشو خلق کون ناس تو مسجد نبوی کی عددہ خبر اوکا چا سانا وشتا دے یرینا زید ابن وحب وی بیا لارو او یوستن سرکی ناس تو وچے کی ناس تو ایمان پی جندو چی دا سوک دے وی مال ایر تالا خبر چوکا پر خلق کو خور نگل لگی دا وی مال ایر دی کی اقل نشتا ما خپل محبوب ناوری دلی وا خبر میرے دی روان دیو کا چی چا مال جمع کو او دا اللہ حقی پکی ادا نکو دا غا مال نبا اللہ رب العزت تو دی گٹی جوڑائی او پا اور دا جہنم کے بے گرمائی پا دی یو سی نبی علکی دی او بل پلبت داوزی او اغا پنزوز دا رکالا کی با دا کار دا دس رکی دا کار با دا دس رکی تر دی چی دم را سختی دی معاملہ کی کولا رب زی مقام دا مدینی تو یہ بے سر سوم میلہ کی دے حال تا چاولی دی آواز ناس کو ورتویر آولی ندو اللہ ٹولا واقعہ ذکر کا چیز پشام کیوں زماو دا حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پمنس کی و مسئلے کی اختلاف راغے نو حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان تا خطر ہو لی گلما لیوی تا مدینی لراشا وی مدینی نا چرالم ٹول خلق زمان راتاو شو تابوی دا یا ڈومخ کی زلی دلے نیم تردی جما سر خطر پہ داش وچ فتنہ پہلا و نشی پر خلق کی نو امیر المومنین حکم کو جتا مدینہ پر زاو مقام رب ذی لاڑ شا وی بز دی ز کیم تردی چ پدا رب ذی مقام کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیا وفات شو میں نو بینا مال اللہ چ چال ور کڑے نند دی پورا طریقے سر حق ادا نو کی یا پدی کے اسراف کی دا اللہ دا اللہ دا رسول نا فرمانی کی دا مال ورتا اللہ رب العزت سبا د جہنم دتلو یو سبب جوڑے دا دے جہنم دتلی او سبب با اللہ جوڑائی زکر دے معاشرہ کے بعض خلق اللہ غریب پیدا کری امتحانن اور بعض مالدار پیدا کری اللہ رب العزت گوری چی غریب سکے مالدار سکے حدیث کے راضی بخاری شریف ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی زب پکور کے ناس تو یو زنانہ رالا ورسر اللونہ وے ماں نے سوالو کو ماں یو کجور ورکا ور خیر خیرات لگم پہ اخلاص ور کول دا به سڑے معمولی نگڑی دا منافقانو طریقہ وا چې پیغمبر بوې د دین لپاره مال راړی بای جہاد دے جماعت تے نو بای صحابو بو لوی مال منافقانو بای دار یاکار دے ریا کړي او بای صحابو بو چې پیغمبر د چنده اعلان کړي زب سنگ دی کې پاتې کیګم نو لا ور ټول رز به د کجورو باغ بوکی به رستی نو چې اوسیر کجوری بوله ملاو شوی نا بیراړ پیغمبر ته جتا سو چندی بارا کی ویلو مانن دا مزدوری کړي دا سیر کجوری والے نو منافقان مراو سو به خاندل جی بھائی پدې سیر کجورو بس کی اللہ رب العزت دای د وجنه دمر قهر او غضب کرا غلے چې پاغی د نفاق فتوی لګولې چې څوک په غریبانو مسلمانانو په دې لګل خیرات کې یا په مالدارو باندې په ډېر ډېر مال ورکولو کې عیب لګی، الله رب العزت ایبان د نفاق حکم لګولې چې داخلک منافقان دي، داخلک کوئی منافقان دي. نو ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها وای ذکر کې ناستم یو زنانه رااله ورسره دولونه وی ورسره یتیمانان لونه وی ورسره مانه سه سوالو کو کور کی سنو یو کجوره می ورکا اغه زر زر په منز باندې دو ځای کا یو یو ویل ورکا یو بلې ورکا او بلې ډو سور نه خورل په ما باندې ډیر ناشنا دا خبر ولګی دا کله چې نبی علیہ السلام کور تراغ نما ورکرا ټول واقعا ذکر کا چنن یو زنا نه راغله وا دو لونه ورسره وی مانه سوال کو ما ولې یو کجوره ورکا اغه دوی سه کا نبی علیہ السلام ورته وی چال شلا لونه ورکی او د لونو په امتحان کې راولي او د هغه په صحیح تربیته کې یو وی دو وی غنی وی دا ورته الله رب العزت د جهنم د اور نه پرده ګرځي دا بده د پاره پردشي د جهنم د اور نه نو بای په دې معاشره کې یتیمانان دي پدې کې قسمه قسم خلق وی چې چاته الله مال ورکړي د هغه حق ادا نه کی سبا د یتیمانانو پرز د قیامت سره جواب کوي سره جواب بکای بای د یتیمانانو نبی علیہ السلام تا او باج اوقات کی یتیم سره خپل بیا ډیر ظلم کوي غزکات او خیرات سره چې هغه خپل ایمان قبضه وکړي سعد بن ربیع اور ډیر لوی صحابي دي د پنجګي وحد کړه الله د نبی سره شهید شوه به لونه پاتې شي زامن نو نو ارشدار ټول پای قبضه کړي نبی علیہ السلام ته بیبی رالا ور سره د سعد بن ربیع غما شمان لونه وي بل الله نبی د مالو هغه ټول تر واغستو د سره خصوص نکا نه کوي ګرځي مال لی. او سعد بن ربیع هغه صحابی چې دمر لوی د هغه شان او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ کله هجرت کو نو نبی علیہ السلام دا ستار ور دیو مهاجر او انصاری به ور غرزول نو سعد بن ربیع حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته وی زما دو خزی دي ته پیغمبر مال دینی ور غرزولې کورم در سره نیم باغم در سره نیم مالم در سره نیم زما دو بی بیانی دي کمه او د فخ غیله طلاق ور کومه دت نه پس مت نکاح ور سره وکي دا الله حضرت عبدالرحمن ابن عوف ورته وای الله دې تعالی ستا په بچو او بیبی کې برکت واچي مال له بازار وار الله راوخه مال تجارت چل لازی او هغه صحابي چې تجارت کوله دور مال یو غټلو نبی علیہ السلام چې وفات کې دو نو دا عبدالرحمن ابن عوف یو خصوصیت داله بیبیانو ته تاسو فکر مکه وای زما د وفات نه پس به عبدالرحمن ابن عوف پتا سو باندې مال لولي نو په لکونو لکونو باغونه بو او هغه به بیبیانو ته ورکول د الله د نبی بیبیانو ته فکر مکه وای تاسو زما د وفات نه پس یو شخصیت شتا حضرت عبدالرحمن ابن عوف چې د خپل مال پتا سو تعلان کوي نو دا صحابي دی حضرت سعد ابن ربیع او امام ابن قیم رحم الله لکلی زاد المعاد کی نبی علیہ السلام جنگ احد کی په تکلیفونو کې پروت زکه صدا پاسا او یا گزارونا د تورو د نیزو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم شیو غاخ مبارک مات شه ودا خی طرف ته دا غاخ مات شه ودا وی خلړې دل نو غټي گزار سره مات شه ودا غاخ دا الله د محبوب سر مبارک زخمی شه د زغر کړي دا الله د محبوب په مخ کې وردن نشوي تر دې چې نبی علیہ السلام د ماسبخین مسکولو اراده ولرل چودريږي خود ودرې ته طاقت د الله د نبی نو نمزي پناستو کو صحابو ور پسې په ولاړه اقتدا وکړه دمر د الله نبی زخمیو په دې زخمونو وینو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت ته یو صحابي ته ویدو کلاړ شاه سعد ابن ربیع چته ولټاو امام ابن قیم رحم الله یا صحابي راغې او په شهیدانو کې او په زخمیانو کې چې وی چې سعد ابن ربیع کم ځای کې ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغه تپوس کړ نو سعد ابن ربیع زن کدن شورو او میدان بہت کې پروتو اور ته پیغمبر بایستا تپوس کې سلام در لګی او ای په پیغمبر دی سلام او پیغمبر وای چې څنګه ځان مومی دنیا نه رخصتی کی روانه لا وای دا الله محبوب لوایا چې د جنت بوی مخصوص هو د جنت بوی مخصوص هو او بیا غا انصاری صحابی ته جلار شاه زما سلام به پیغمبر تورس ہے اور تبوی چې د جنت بوی محسوسه او یو سکن ما سره ایثار نشي کته ما سره ایثار شه پیغمبر ته تکلیف ورسی او اے انصار اے مهاجرینو پتا سو کی یو تن ژوندې نو سبا د الله دربار کې ستاسو هیڅ جواب بنی صدا سی یتیمانان په معاشره کې داغلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تراله او دا آیاتونه د سوره نساء الله رولېګل چې کی وې دی یتیم مال سو خوري نو لکه په خېټه کې اور واچولو خو اتر دې رشتہ دار دې مولا دې پیر دې فقیر دې نو بای یتیم په دې معاشره کې چاله الله رب العزت مال ورکړي نو دې باقاعده پائے کې د غریب زما عزت مندو حق ادا کړي او کده داو نکې نو سبب د الله رب العزت په دربار کې داو د غریب سوي جګړه وای او الله د خپل حق ته پوز بدنه کوي. تاسو حدیث کې واوریدل د هیچا او د الله په منځ کې پرده بني الله به تپوس کوي ترجمان بني او دا تپوس پکې پټول کیږم بني چې الله وای ما مال درکړو تا په مال کې سکړو ما مال درکړو یعنی تا په مال کې سکړو. د صحابه کرامو ډېر لوی شان دي او خاص کر د سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ اولی هغه خپل هر قسم مال زما عزت مندو دا الله او د نبی داغه په محبت باندې قربان کړو چې مو تاسو زما عزت مند زکات نه علاوه زموږ د مدارس دینیه دي کم وخنا علما کوشش کوي چې بای اسلام او اسلامی خلیفہ حکومت راشي نا خدغه شان حال لے. هر دور کې د حاکمانو دا کوشش چې بای مدارس او جماعتونه دغه شان ویران شي والحمدلله زموږ د کابرین د علماء دیوبند د دور نه مدارس دینیه دا دغه عوامو په پیسې او روپۍ باندې چلی او د دارلوم دیوبند مالی اوکس خبره کوله چې منشور کې اوسم لیکلی شي د دارلوم دیوبند په منشور کې اوسم لیکلی چې د دارلوم دیوبند لپاره به ظاهري څه سبب نه جوړوي. ظاهري سبب دای چې دا د مدرسې دکانونه دي بای دا دومره پټه شو نو مشرانو دا اصول لیکلی چې بای موږ د الله په اعتماد دا مدرسه روانه کړو ظاهري څه سبب نو آینده چې څوکم به د مدرسې یعنی خادمان یو د دې خدمت کوي نو دا زموږ یو منشور لیکل دي چې دې له ظاهري څه سبب نه جوړي بس دا الله په توکل روانه ده او الله په توکل وچلی نو مدارس ټول د الله په توکل زما عزت مندو دي کې چې موږ تاسو زما عزت مندو خرچو نو کو دي له فکر من نشو دي له فکر من نشو دین باره کې درد او فکر نو کو زما عزت مندو دا دین بسنګ موږ تاسو کې راشي دا خو چې چا د دین باره کې جوړلی دین باره کې فکر من شوی نائی که اللہ رب العزت دین روستے زمین آمد رسول سورم دین اوشوا دغشانو الحمدللہ کال لانو کی گی چه باز مرگور محنتو کو پکی حافظ راغے الحمدللہ کال دن دن باز معشومان شپگم پارا کی باز لگیا دیا دیئے باز سلورم کی سوک پینزم کی انشاءاللہ کال رازی ندا وڑو بنیم نمیات کرے منگو اتاو سکو بائی ذرکی فکر منشو چلو لوالا کول والا ذات دا اللہ رب العزت دے صرف یہ انسان فکر کئی دے دین دا پارا چلول والد اللہ رب العزت ذات تے یو انسان دا زان دا پار دا سزی موار ندے دمرا مدرسا و دمرا طالبان لبا سزی موار شی خو بھائی یو فکر چی سڑی سر پدی زڑ کی وی یو فکر سڑی سر پدی زڑ کی چی دما دا مدرسا دا دارنگ دا عالم دے بائی دے سخوری او کنخوری چی مو اتاسو دا خپل علماء و دا خپل مدرسینو دا دا قدر او عزت پزر کی راولو دا چا پزر کی زمائی عزت مندو چی دا دین قدر رازی اللہ رب العزت دین پیلاوائی دین پیلاوی او مخ کی تاسو لزی کرو شو چه فکر دا چا پزر کی اللہ رب العزت لارے کو لاوی دین دا پارا چا پزر کی فکر ہوئی کنا اللہ رب العزت لارے کو لاوی صحابہ پزر کی فکر ہو تاسو لد آزان اغا مسئلہ میں ذکر کا آزان مخ کی مموز دا پارا دا سی خبر نو صرف دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو مشورہ ابتدا کی داو چی مزل بسنگ خلق را جمع کو نو بای صحابہ وی اور ببل کچھ رانا خلق لمعلومی گی نوی بچر دا مز ٹیم دے چاوی یو بیبل بغاغو چاوی اولی لرگے با لٹلائی پشان ٹنگو خلقو لو پتہ لگی چی دموز وقت ابتدا کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خواہ منہ چی حضرت بلال دی کسو کی گرزی ہوئی چی صلاة و جامعہ ابتدا کی دا ترتیب علماء لی کلی شوروش خو بیاد اللہ نبی فکر مند چی بھائی دید پارا سے فکر پکار ہے بیاد ہم مشوری پیش خو په یو رایا باندې د صحابو اتفاق رانغه وی که اور بلو خدا د مجوس شعار ده کافر دی او دارنګي ته بیبل غو نو دا د نسوارا او طریقه ده او کلر ګټنګ نو دا د يهودو طریقه ده. هر یو صحابي فکر من کور تلاړو یو صحابي ده عبد الله ابن عبد زید ابن عبد ربه دی ډېر فکر من شو چې پیغمبر پریشان ده اخر دی مزل ولا خلق مون څنګه را جمع کو اور فکر پزر کیو ہے اللہ مسئلے پر فکر حل کئی شپا کہ دے خوب بینی اور نبی علیہ السلام توئی زدہ سے حالت کیوں چی نو دوم تابوئی چی بس لگزن اوقاتو کی سڑے نیمو دیو نم دیخی او کسکی او سڑے اعلان او کو چی بھائی بی گلونا دی بی گلونا کسو کلی دیم اور پسی زرزر دکور رو وط و یو بیگل په ما باندې فرض کخر اور ته په دې وسکه ده الله بندا وای دا موږ مز د پاره غو خلق به پیرا جمع کی او سلام ملائکه او فرشته کو سیل را لګل اور ته یو بل شی درته نه خیر به بل څه شی ده پورا اذان ورته په خوب کې وخیلو او الله قدرت ټول د تر آدم شو ساری جرا پاسه د نبی رسول سلام ته ما خوب لیدله نبی علیہ السلام وی دا خو رشتنی خوب دے ستاد آواز لگ پا کلار دے حضرت بلال والا آواز اچت دے تلار شا بلال لبانگ خیاو دے بے وی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان شورو کو حدیث کرا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی سادر راکیش ہو دے کورن رامنڈے والے وی دا اللہ نبی بیگا مام دا خوب لی درے اب آج علماء لی کلی خوب ہے اٹھولو نمخ کی لی دلے ہو خو حیر شو ہوتی چکلے ازان واورد و ناغرہ رایش بھائی فکر دے خبرے نو کله چې پزرو کې فکری زما عزت مندو د دین الله مسلې حل کوي امیر المؤمنین دا ټول دنیا فتح کوي او قسم تا دا غي و جسوا کله په مز کې ولاړو او لګلې به لخ کرے فکر داسې جوړ شو د حضرت عمر فاروق او یو ځل اقامت شو خلکو له صبر وکړي خلکو صبر وکړو لاړو غسل تیر غسل یو کو بس سیدی راوي او په مسلو در خلکو لوي کله نه چې تاسو خلیفہ جوړ شوې امدا کار زما سره شروع شوې چې د ځان حالاتم زما نه هیر وي هغه وخت نه دا کار زما سره شروع شوې چې کله تاسو خلافت ماته ملاو دي هیر وتی چې بای غسل کې مزه دا سه فکر نو هغه فکر سو کل پټول دنیا کې په لګ عمر کې الله رب العزت د اسلام هغه جنډه بلند کړ بای فکر د دین لپاره هر سره اللہ رب العزت کا فکر بانے زمائی عزت مند فیصلے کے نچے منو اتا سو لئے لئے ارادی دے دن بارکے لرو لئے لئے ارادی دے دن بارکے لرو او اللہ رب العزت نے توفیق وارو نو بایدہ زکاة یو اہم فریض دے بازی خلقو تا اللہ دیر مال ورکڑے دا غیو ترتیب دا دے آغرز عمر گری تپوسو کو یارا من درکیو دے من محلہ کی بازی غریبانانی بازی سڑے رشتیاں ہوئی رشتیاں خی چی سڑے علماء ہوئی خو دا اخیراتی پیسی مو دیر زلو نکی که زپا بیمار او رشتہ دار بانے دا زکاة اغا لگم سنگ بھائی مولی دیر خدر بھائی باز اوقاتو کی زمولا کال نی پورا کال نی پورا کال نرسو سڑی بانے زکاة فرش شی ندا سنگا مسئلہ چی لا کال نی ترشی سڑی زکاة ورکی نو مولی دا مسئلہ شریعت کی راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تولیو که زمان پا مال لا کال نی ترشی و دا مخ کی کال زکاة زور کم اللہ نبی ډیره خبره دا ډیره بهتره یو قسم ته جلدی کول لی پکاره خیر کې نسکا په معاشره کې یتیمان دي غریبانان دي د یتیمانو خامخا بالغ یو پر ورشتون کې وی نغله سره پیسې ورګی دا په یتیمانانو لګوا تاله پته لګی چې بای کال تیر شي ما په مال کې زر روپۍ زکات وزي وسنه 200 روپۍ غریب له ورکوا کال چې تیر شي زکات به ختمي حساب وکي چې 100 روپۍ کمې زیاته راځي اب ورکی پتا سی ترتیب دا غریب کار بم کی گی او پتا بم یکتم بوجھ ناراضی باز خلق کی پلکل روپئے زکات واسی نو کئی دا ترتیب جوڑ کی چپ دے خپل محلہ کے او خپل معاشرہ اور رشتہ داروں کی وئی چبئی دور دور غریبانان دی او ویل ماہانہ سے مقرر کی یہ خود مائی زتمند بل جمعہ کے مواور دل چ زکات سر اللہ رب العزت مال کے ڈیر برکات راولی نہ اللہ نبی دے چا مال دے زکات دے وجہ نہ کم شے نہ دے او چبیا کار خیر کی جلدی کے ردا ڈیر لو خبر دا او بیا خپل رشتہ دار ورا پا مور و پلار پا بچی نوسی کل وسی زکاة نکی گی باقی کرور غریب دے کخور غریب دا کنور رشتداران غریب دی کتر دے کماما دے نو پا دی زکاة کی گی بلکہ خپل رشتدار لچے زکاة ورکی نو دواج ربا اللہ در کئی یو دی رشتداری ساتلا او دویم دی خیرات ورکو او پر دیل چی دی ورکو نو پاغیبان یو اجر و ثواب کی گی نو خپل خپلوانو ته دام غره چې تعالی پته یی دا سره با عزت ده او تعالی خپ تر چې دسر کر سر شدا ولا روای مجبای زکات ته وای دا پیسې والا اسی ولا وای بیا به راکی بیا ولا پټو ته وای چې بای ما تعالی درکړي بای سره با عزت ای هغه تعالی نشي غشته زکات لاس ولل نیسی نو دغه شان ولا ورکا جدید ترتیب سره زما عزت مند مو تاسو د فقیر او د مسکین تپوس کو چې سواد دې حق نمو تاسو بریو ذمه یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل دنیا نہ رخصتی دو دا اللہ دے نبی معجزہ وا نبی بیان راجہ مشوی نہ بی بیان جوندئی وچ نبی علیہ السلام وفات کی دو او دو بی بیان یولس سر نکاو باز دیار ل ذکر کڑی ام المومنین خدیجہ الکبرا پ مقام معظم کی وفات وا او حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام صرف کی وفات وا ندید نہ واڑو بیویان و نبی علیہ السلام توی تاسو کو دنیا نہ زئی مون کی بدر سر کم یو مخ کی ملاوی کم یو بتاو سر مخ کی ملاقات کئی تاو سر و درزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی تاسو کې چې د چا لاس وګددي نو آب ما سره مخ کې ملاوي. حدیث پاک د بخاری شریف کې راوی الله د نبی د وفات نه پس صحابيات یعنی امهات المؤمنین زمونږ استاد سمند د الله د نبی بیانو یو کان راواغستو لاسونه مشکول چا لاس لوي. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی رستو پته ولګی چې د لاس وګدېدونه مراد اغه ظاهری لاس نه دی، لاس د اغه چا وګدې چې سو خیر او خیرات ډیر کړي. نو د الله د نبی د ترور لوروا حضرت زینب بنت جهش چې په عرش الهی کې داغي نکاح تړلې شوی و لکام نکاح کې خو گواه کینو قبول کړی مې دا وای ما در کړي او دو گواهان ناشتي دا په محدز مکه واحد نکاح او عرش الهی کې د نکاح تړلې شوی و دا هغه فخر خلکو له ویستاسو نکاحونه پلارانو تړلی د چا غرور تړلی د چا بچو تړلی او زما نکاح په عرش الهی کې الله رب العزت تړلی. نو دا داسې بیبی او د خپل لاس سره خدمت کولو او صحابه به هدیه او تحفه را لګلی دي ته به ام المساکین د مسکینانو مور نو سج برات الله به خیرات کول سج برات الله به خیرات کول. نو د علماو د صحیح قول مطابق طول بیبیانو کې مخ کې حضرت زینب بنت جهش د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملا هوا. نبی علیہ السلام ویلو ما سره به مخ کې هغه څوک ملاویږي چې دا غسوی لاس یې وګدی. نو لاس وګدی شو چې څوک د الله رب العزت په لار کې زما عزت مند وسکي خیر خیرات ورکړي خیر خیرات ورکړي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی مبارک راضی سو قرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دای بارک د جنت زیر ورکړو. تفسیر روح المانی کې لیکي کله چې خیرانه غزا د الله نبی کولا هغه ته غزوه تبوک وای دومره وګت سفر د الله نبی نه کړی او تر اوسه جنګونه خو یا په خپل منځ کې وو یا داسې معمولی طاقتونو سره دا روم یو مستقل طاقت او سخت ګرمۍ وختو د لخکر څه سامان نو نبی علیہ السلام یو ځل ترغیب ورکو صحابو مال راړو. آخر کې حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ نبی علیہ السلام تے یو ځل باندې کوئی چې درې سوا خان سرد آغی دا سامانون نوالا بیا آخر کې دا اللہ نبی پدے لخکر کی چې سوکم بے سامان دے دا آغا سورلی و لخکر دا آغا سامان پا ما بانے. نبی علیہ السلام پریشان ہو دا صحابو دا پارا نو دمر خوشحال شو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدے خبر بانے دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدے خبر دمر خوشحال شو چې نبی علیہ السلام تفسیر روح المانی کی لگی پیشمنی را پاسے دلیو او لاش پیشمنی کیو چتکڑی ہوئے اے دا عثمان ابن عفان ربا زد عثمان نرازیم تم ترازش او دا دعائے مقرر کولا اصحابیوی تردی چی ازانو شو او دا پیشمنی دا پیغمبر بل دعا نوا اے دا عثمان ابن عفان ربا زد ترازیم تم ددن رازش او زمونږ دمای زتمن د زمونږ علما او قران کې یاتون دي دا مال انسان ته ډیر خوږ دی ډیر خوږ دی. کله چې سړی مال د الله په دین قرباني کړي نه دین غل خوږې دی نشي هغه خلک چې د مال زکات قدر لنور کوي دی لاړ دین په دې زړه کې څه شی نه وي. مال انسان ته ډیر خوږ دی ګور اولاد نه پی جدا کیږي مور او پلار نه پی جدا کیږي څومره لوی لوی فتنو کې مال د وجه نه واقع کیږي. چاچ دا محبوب مال دا اللہ رب العزت پلارا کیوں لگولو نور دین اللہ رب العزت غط پدیزو کی محبوب راولی چمنگ اوتاس زمائی زتمند سوکو صحیح طریقے سرا چالا اللہ رب العزت مال ورکڑے دا غی زکات پا صحیح طریقے سرا دا کی او دا باز مرگرو دا باز مسائلو تپوس بھی الحمدللہ روزانہ درس کی تاوست مولانا سے وئی باز زمانگ دی ملک دا لون مون خلق پا گیٹشمار کہے گر چن امام سے مسلک داؤ چې د جنس نه مزدوری به وسړی نالی خو چونکې د صاحبانو مسلک بعض علما او فتوا ورکړي چې کله جهالت رفع شي او پوره خبر وشي چې او بھائی د غفلانې قسمه ګېډۍ دانه چې یو من تړلی یو چټاکۍ تړلی او بیا جنگی په هغې باندې نو که دغه جهالت رفع شي نو بیا خیر ده که د جنس نه مزدوری والی او کومه ګېډۍ چې تاور کې نو دا په زکات کې شمېرې یا بعضې خلک دا تریشور باندې دا غنمونه ورکړي یا مخ کو ٹکونی مکونی کی نو بیداو باقاعدہ حساب زکات کی بڑا باقاعدہ ورکے دانا چتا مزدوران پھول لگو لواتے تو کٹ کے دغا ٹول ب پدی کے راولے لک مخ کے مواردل او پدغا نہری او رٹی او کوئی والا کی شلم ادا او کم د میری زم کی جی دی پ باران بانے راوی ٹول کالو سر او بخر ہوئی نو پائے کی زما عزت مند لسمئی سدا دا چی صحیح طریقے سر زما عزت مند منگوتا سو ادا کو بعض خلق دی جاری زمکی تپوس کئی د جمهور علماء مسلک داو چې دا پدی مالک بانے رازی امام صاحب دا ویلیو چې دا رازی پدی زمیدار چې چای جارا بانے زمکی نیولی علماء احتیاط دا دے ہر سوک دی خپلی سین ور کی احتیاط دے کی داو دی جاری پا زمکی کی چې هر چال خپل خپل کم ایسا لالشی نو آلی دا خپلی خپلی سین سو کی دا خپلی خپلی سین احتیاط پدی کیو چې دوار دی دا خپلی سین ور کی پٹھی مالک دی مور کی او اجارے والا خاون دی مور کی پدی طریقی تر زمائی زتمندو چی مو عطا سوزان پوکو پا دین بانے او صحیح طریقی سر زمائی زتمندو دا اللہ رب العزت پلا رکی مال او لگو ندا با اللہ رب العزت مو عطا سو دا پارا دا خیرت دا خیر یولی زریو گرزی دا مال لے سمر خلق سرو دا جی دا دنو سور خلق سرو کنن مو عطا سو پدی کی دا رب والا حق زمائی زتمندو ادا نکو نو سبب دا خپل مال مونږ او تاسو لپاره وبال او تباہی جوړش چې مونږ او تاسو د الله محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دومره یعنی کوشش غلو کې دا دومره غالیبي چې دل مونږ تیار نشو چې هغه محبت فریزو او د مال هغه محبت راوالو وای زمونږ د مدرسې بارک الحمدلله باز مرګرو 4045 مونږ ویلو چې 400 طاقت وي هغه لپاره دا یو مرګره مهنت کوي بای دا ډېر ګران کار دی په کار داري چې موږ تاسو داسې خو یو عادت اختیار کو چې میاش پوره کیږي او د خپل وایو باز مرګور موږ ویلو چې 40 طاقت موږ 15 وایو خو چې په خپل وایو په 15 له سبانه الحمدلله دوه مدرسین دي مولانا صاحب هم غریب دی حافظ صاحب هم دی لګ لګ هغه ستنخوا منخام نه ستنخوا منخام هغه نه ده خو د غریبۍ مطابق اوس یو بلبشدار سړی به 500 یا په 200 روپو یا په 1200 داغه گزارو شي واسې غنو مې نه دغه ده نو بای بازي مرګورو نمونه نه لیکلی یا چالي کلی نو داسې طریقې سره د دې سره کوي چې د ضرورتور نشي که تاسو داسې په تکلیف ورکوي نو دا یو مرګره ده امن نه تړي وای نا به مې چې بای راشه دا کار پرې ده په خلکو باندې بوج کی د دین کار د مای عزت مند چې مم او تاسو بوج نشي او ادم فخر سره وای د دین لپاره زمون پیغمبر صحابه ته ولاړ ویلو بای چندراړې دین لپاره دین لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلق له ویلو صحابه ورو دی وا نو نه دی هغه اعظم په دې فخر محسوس کی او تاسو باندې تم مجبور کوي خپل ول اوري چې وای زموږ د استاد صدا مدرسې الحمدلله دې کې با حافظان جوړیږي دې کې با عالمان جوړیږي او الله رب العزت دا تر قیامت پورې صدقه جاریه بشوري ګره هغه خلق دار العلوم دې بن جوړ کړو چا پکې سکړو چا پکې سکړو نن تاسو ګره ټول دنیا کې د علماء دې بند چرچره دا خلق د قبرونو بس حالي چې چا د دې بنیادی ہے عمر قاسم زمای عزت مند ختمي کی حسم ختمي کی خدا غ خلق بس مقام چي او ديني کارو کی بلکې وخت دي فکر کی چې د مر نمک کی او داسې کار الله زمو او تاسو لوالي او داسې کار چې تر قیامت دا غي اجر او ثواب مونږ او تاسو پر راضي الله دې هر مسلمان نه داسې او کار والي چې تر قیامت پورې غد پار صدقه جاری وي ازم او استاد فکر سوچ ناست پاس تا الله ټول د دې دین په فکر کی الله اعظم په زنو کې د علماء سره محبت او مینه پیدا کی باز مرګری بای بیماران دي ساجتونه دي د دعا د پاره ویلي ټول د پاره دعا او کای سو بیماران وی د چا سره پریشان وی الله د ټول امت پریشانې ختمه کی ټول دنیا کې سمره مسلمانان چې پس پریشانو کی الہ العالمین د ټول امت پریشانې ختمه کی سور مسلمانان مردگان الله وفات دی الله د ټول قبرنا د نور نډک کی الله موږ ته صحیح تو به توفیق را کی الله زمو مال او جان او وقت دا د خپل دین لپاره الله قبول او منظور کی الله تر دین کار سم د چاناله الله موږ اسم نیو ته زمو د ټول امت مسلمه مال جان وقت د دین لپاره الله قبول کی صلی الله تعالی علی خیر الکی محمد علی قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پی خور خار